jambo la tatu ambalo lamwajibikia huyo mgonjwa. Yaqulu rahimahullah ta'ala wa mahma ishtadda bihi almarad fala yajuzu lahu an yatamanna almaut. Hata yakizidi yale maradhi namna gani, fala yajuzu lahu an yatamanna almaut, basi haifai, ni haramu kwake yeye kutamani nini? Kutamani mauti, kutamani kufa. لحديث أم الفضل رضي الله عنها وحديث أم الفضل رضي الله عنها سيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي. أم الفضل سيم أمتوم عليه الصلاة والسلام ألي وإنجليا نبان نعم يكمتوم عليه الصلاة والسلام عباس يشتكي نمجونجو. فتمنى عباس الموت, عباس عم يكمتوم عليه الصلاة والسلام أكتماني موت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توم عليه الصلاة والسلام أكمنبيا عميان, يا عم ايه عميان لا تتمنى الموت وستماني نيني موت, فإنك أكمففنوا لي حكمة كونيني أستماني موت, فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك. كوني حقيقة بيو إكي واني مهمة بس وكي تلويشو يالي موتياك وكي تلوى تزدد إحسانا إلى إحسانك وتنجز ويمة يو يولي ويمة أمبو لكوا وكي وفاني خير لك نهيو نبورا كوكو بيو. وإن كنت مسيئا نوكي ويني موف فأن تؤخر بس وكيشلويشو موتياك وكي أخريشو فتستعتب من إساءتك خير لك وكتبيك وملواك الله سبحانه وتعالى كسمه بيا هيو نبورا وكوه فلا تتمنى الموت بس وستماني نيني وستماني موت. ومتوم عليه الصلاة والسلام كتك حديث كما هي iwakataza mtu kutamani mauti. Pili akafafanua hikma kwa nini mtu asitamani nini, asitamani mauti. Mbali na hii hikma, kule kutamani mauti kuna mafasi, kule kutamani mauti kuna mafasi. Mafsada ya kwanza ni kwamba mtu kwenye nafsi yake yadhihiri kule kukasirika na kutosubiri kwa ule msiba ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliumba. Na muislamu ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fanyeni? Asubiri. Kwa hivyo kule kutamani mauti yadhihiri ama yadhihirisha kwenye nafsi yake kwamba hana nini? Hana subira. Hiyo ni mafsada ya kwanza. Mafsada ya pili ni nafsi kudhoofika na kule kupatikana yaasi, mtu kukata tamaa na rehma Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kukata tamaa na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atafanya nini, atamponya, ambapo muislamu hatakikani awe ni dhaifu nafsi, nafsi yake iwe ni dhaifu na awe ni mwenye kufanya nini, kukata tamaa. Mafsada mengine ambayo yanapatikana katika kutamani mauti ni kwamba yadhihirisha jahil inayopatikana juu ya huyo mtu, kwa sababu mtu hajui, la yadri ma yakunu baada almaut, mtu hajui yale yanayokuja baada ya mauti. Huenda akatamani huo msiba ambao alikuwa nao uondoke, lakini huko mbele akapatikana msiba ambao ni mkubwa zaidi. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya mafasi ambayo yapatikana katika kufanya nini, kutamani almaut. Na ikiwa ni lazima atamani mauti, qala alayhi salatu wassalam fa in kana la budda fa'ila, basi ikiwa ni lazima awe atatamani mauti, فليقل بس ناسيم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي, ايوه الله أحيني نبتي وحاي ما كانت الحياة خيرا لي مدى وكوة وحاي نبورا بانقو ميم اكي وولي وحاي اتكواني سباب ويميم كزيديش خير جي وخير نيتكواني سباب ويميم كتوبية كتوكمانا نين na maasi, basi ewe Allah subhanahu wa ta'ala nipatie uhai. na unipatie umri niishi zaidi. Watawaffani na unifishe idha kanatil wafatu khairan li, na unifishe ikiwa kule kufa kwangu ni khairi kwangu mimi. Bimaana nitaepukana na maasi, nitaepukana na fitna, ma dhahara minha wa ma baqa. Ikiwa ni hivyo, basi ewe Allah subhanahu wa ta'ala nifishe na uniondoe wapi? Uniondoe duniani. Hili jambo la tatu ambalo la mwajibikia nani? La mwajibikia mgonjwa. Tuko pamoja mpaka hapo. Wa idha kana alayhi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalik wa illa awsa bidhalik. Ikiwa ana haki za wenyewe, falyu'addiha ila ashabiha, basi azirudishe kwa wenyewe. In tayassara lahu dhalik, ikiwa jambo kama hilo litakuwa ni wepesi. Ikiwa jambo la kurudisha haki kwa wenyewe wakati ule ni jambo la wepesi, basi afanye hivyo. Wa illa, ikiwa hawezi, au sabi dhalik, basi ausie juu ya hizo haki za wenyewe. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, man kanat indahu madhlamatun li akhihi min 'irdhihi au malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya yawmul qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu wa u'tiya sahibah wa in lam yakun lahu 'amalun salih ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humilat 'alayhi. Tume alayhi salatu wassalam katika hii hadithi yasema, man kanat indahu madhlamatun li akhihi min 'irdhihi aw mali, yule ambaye ana madhlam, pengine amemdhulumu ndugu yake katika ardhi yake, katika heshima yake au katika mali yake, falyu'addiha ilayhi, basi arudishe haki zile kwa wenyewe, ama arudishe haki ile kwa ndugu yake. Qabla an yatiya yawmul qiyama la yuqbalu fihi dinarun wala dirham, kabla haijakuja siku ya kiyama ambayo ndani yake haitokubaliwa dinar wala dirham, hakutokuwa na kulipana kwa pesa dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha min, ikiwa mtu kama yule ambaye ana madhlama kwa ndugu yake, ana haki kwa ndugu yake, in kana lahu amalun salih ukhidha min, ikiwa ana amali njema, basi zitachukuliwa zile amali njema, atapewa yule ndugu yake ambaye amefanya nini, amemdhulumu ama amemchukulia haki yake. Wa u'tiya sahiba, kisha atapewa yule mwenzake. Wa in lam yakun lahu amalun salih, na ikiwa hana amali njema, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alayhi, yale madhambi ya yule aliyemdhulumu, ya yule aliyechukua haki yake, basi yale madhambi yake atachukuliwa, kisha atapewa yeye. Na hii ni khasara, ma ba'daha khasara. Umekwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ibada adhima makbula, kisha zile thawabu zote zichukuliwe, zipewe nani? Zipewe mwenza. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi nyingine qala liashabihi sallallahu alayhi wasallam, atadruna mal muflis, je, munamjua yule aliyefilisika? Qalu, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakasema, almuflisu fina man la darahima lahu wala mata, yule aliyefilisika tunayemfahamu sisi ni yule ambaye hana darahim, hana pesa wala mata, wala hana vyombo wala hana mzigo wala hana mali ya aina yoyote, huyo ndo tumfahamu kwamba nani aliyefilisika. Faqala Mtume alayhi salatu wassalam akasema, innal muflisa min ummati, hakika yule aliyefilisika ama atakayefilisika katika umma wangu, yati yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zaka. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam ametaja arkan al-islam, hizi zote ni nguzo za Uislamu, ibadat adhima ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikubali kwa mja kama huyu. Yati yawm al-qiyam bi salati wa sala wa siyam na sawm wa zakati na zaka wayati qad shatama hadha, na atakuja pia siku ya kiyama, qad shatama hadha, amemtukana yule, wa qadhafa hadha, na akamtuhumu yule, akamsingizia, wa akala mala hadha, na akala mali ya yule. Ye mashallah tumbo lake ni wasia, halitosheki, kila anachopata yeye yuala, mali za watu yuwazila dhulman wa udwana. Wasafaka dama hadha yaatadi ala alhurumat ila hadha alhad, akamwaga damu za waislamu ama akamwaga damu ya mwenzake. Wadharaba hadha, na akampiga yule. Fayu'ta hadha min hasanat, kisha wale wote aliwadhulumu, yule aliyempiga, yule aliyemwaga damu yake, yule aliyemtukana, yule akamtuhumu, yule akala mali yake, zikachukuliwa thawabu zake, wakapiwa wote hao. Fa in faniyat hasanatu, zile thawabu zake zote zikiisha, kabla an yuqda ma'ali, kabla hajatekeleza yale alionayo, kabla hajalipa yale alionayo katika zile dhulma aliyowafanyia wenzake, ukhidha min khatayahum faturihat alayhi, yatachukuliwa madhambi yao apewe yeye. Thumma turiha fi nar, kisha achukuliwa atupwe wapi? Atupwe motoni. Huyu ndio alifanya nini? Aliyefilisika. Mtu amke usiku qiyamu layl, asali rakaa 11, asali rakaa 2 qabliya alfajr, asali ma aljamaa salatu alfajr, akae msikitini, alete adhkar, kisha asali rak'atayn ba'da tulu' ash-shams, afanya ibadat salatu dhuha, asali hakosi sala, lakini akaja na hasara zote hizi, kazi yake yote inkwenda bure bila ashi, akawa ni mtu wapi? Wa motoni. Huyo ndio muflis kwa mujibu wa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa qala sallallahu alayhi wasallam aidan, man mata wa alayhi dayn, yule atakayekufa wa alayhi daynun, kisha akawa ana deni, ana haki ya wenyewe hajailipa, falaysa thamma dinarun wala dirham, siku hiyo hakuna dinar wala dirham, hakuna kulipana kwa pesa, si dirham wala dinar, walakinaha alhasanatu wasayiat, lakini siku hiyo watu wakuliwalipana nini? Na thawabu na madhambi. Alhasanatu wasayiat, una thawabu utampa yule ulimdhulumu ama yule uliochukua haki yake, huna thawabu zitachukuliwa madhambi yake, utapewa wewe, utakuwa katika hasara juu ya hasara. Waqala alayhi salatu wassalam, ad-dainu dainan, madeni ni aina mbili, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyu, yule atakayekufa na yeye ana nia ya kulipa lile deni, fa ana waliyu, Mtume alayhi salatu wassalam asema mimi ni wali wake, mimi nitalilipa. Na hii ni baada ya Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawafungulia mali nyingi, wakawa na ghanima nyingi. Mtume alayhi salatu wassalam akaeka fungu katika baitul mal kwa wale ambao wana nini? Wana madeni. Kwa hiyo yule ambaye amekufa na ana deni ana haki katika baitul mal almuslimin. Na mpaka sasa hivi ikiwa kuna daula ya Kiislamu, wale watakaokufa na wana madeni, basi ni daula ya Kiislamu ifanye nini? Ichukue dhamana ya kuwalipia nini? Madeni. Lakini kabla ya hapo Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa yamtania hata kuwaswalia wale ambao walikuwa na madeni, ili kuwakemea na kuwatisha wale masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ili wasichukue nini? Wasichukue madeni. Lakini baada ya Mtume alayhi salatu wassalam ashakuwa na ghanima nyingi, ashakuwa anapata mali nyingi, akawa anafanya futuhat, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana wali, basi mimi nitalilipa lile deni. Waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu, yule ambaye atakufa lakini hana nia ya kufanya nini? Ya kulipa lile deni, amechukua deni kwa ajili ya kuharibu mali ya watu, kwa ajili ya kula mali za watu bilbatil, fadhaka alladhi yu'khadhu min hasanati, huyu ndiye ambaye zitachukuliwa katika nini? Thawabu zake. Katika hasanati zake zitachukuliwa apewe nani? Apewe yule ambaye amechukua deni kwake yeye na hakuwa na nia ya kufanya nini? Ya kulilipa. Laysa yawma idhin dinarun wala dirham. Hakuna siku ya kiyama dinar wala dirham. Hakuna kulipana kwa dinar wala dirham. Waqala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma lamma hadara Uhud. Ilipokaribia vita vya Uhud. Da'ani abi min al-layl. Babangu akaniita usiku. Faqala akasema ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtala min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Sijioni isipokuwa mimi nitauawa ama mimi nitakuwa wa mwanzo kuuawa katika masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na hakika mimi sikuacha baada yangu kipenzi ambaye nampenda zaidi kuliko wewe isipokuwa nafsi ya mtume alayhi salatu wassalam. Yani hakuna mtu mwingine ninayempenda baada ya mtume alayhi salatu wassalam ni wewe. Wa inna alayya daynan faqdi. Na hakika mimi nina deni basi lilipe. Angalia, huyu ni sahabi wa mtume alayhi salatu wassalam, amemuona mtume alayhi salatu wassalam na hayuko mahali ambapo yostarehe. Yuenda mahali ambapo ni jihad fi sabilillah. Yatarajia kwamba atakufa shahidi. Lakini yote haya hayakumzuia yeye kuhusia kwamba ana deni na lazima lifanye nini? Lilipwe. Hii inaonyesha umuhimu wa kulipa madeni ya watu na uovu wa mtu kuchukua madeni bila sababu yoyote na bila kuwa na nia ya kufanya nini? Ya kulipa deni kama lile. Wa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi ikhwatika khaira. Na wausie ukhti zako na ndugu zako khairi. Fa asbahna, ilipofika asubuhi, fakana awwala qatil, akawa ndio wa kwanza kuuawa katika masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Hili ni jambo la nne ambalo ni wajib kwa yule mgonjwa alifanya ama alitekeleza. Wallahu a'lam.